استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, kıymetli kardeşler, aziz insanlar, temiz insanlar, görüldüğü gibi Ramazan-ı Şerif, şerefli Ramazan, bu aziz misafir, bu muhterem, bu mübarek, bu semavi, bu rahmani, bu rabbani misafir, görüyorsunuz ki hızla aramızdan ayrılmasına az kalmak üzere geçip gitmektedir. Birinci yarısı gitti. İkinci yarısındayız. Niye böyle? Geçen cumada temas ettiğimiz gibi Ramazan orucunun müminlere, Müslümanlara farz olduğunu, Allah'ın bu mukaddes teklifini, oruç size farz kılındı hükmünü ve emrini, Kur'an'ın neresindedir diye sorulsa oruç tutanların bilmesi lazım. Oruç tutuyorsun kardeşim, Allah'ın emrini, hükmünü eda ediyorsun. Ne olur Allah'ın bu emri Kur'an'ın hangi suresinde? Ne olur bunu bilsen? Birisi çıkar sorar. Oruçlu musun? Evet. Oruç nedir? Allah'ın emridir. Bu emir Kur'an'da nerededir? Hangi kaynaktadır? Hangi sayfadadır? Hangi ayettedir diye sorarsa ne yapacaksın? Bilmen lazım. Onun için bu noktaya biraz ağırlık veriyoruz. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde geçiyor diyoruz. Aklınızda kalsın. Bakara diye bir sure var. Kur'an'ın en uzun suresi. Onun da 183 numaralı ayeti kerimesi var. Allah-u Teala bu hükmü bu surenin bu ayetinde Müslümanlara teklif ediyor. Oruç tutun diyor. Yoksa biz keyfimizden oruç tutuyor değiliz. Kendiliğimizden oruç tutuyor değiliz. Allah'ın bir emri var, bir hükmü var. Bu hükme boyun eğmişiz. O emre itaat etmişiz. Oruç tutuyoruz. Bu kadar basit. Ancak Cenab-ı Hak ibret olsun diye, düşünelim diye Ramazan günlerini iki kelimeyle ifade buyurmuş. Eyyâmen ma'dûdât. Ramazan günleri sayılı günlerdir. Sayılı günlerdir. Sayılı, sayılı, sayılı. Yani sayılmış. Daha baştan bir Müslüman ne kadar oruç tutacağını biliyor. Veya bu Ramazan dediğimiz mübarek misafir aramızda ne kadar kalacağı belli. Sayısı belli, günü belli. Rabbimiz, Mevlamız Ramazan günlerinin sayısını kaç günden ibaret olduğunu bildirmiş ama biz insanların yeryüzünde ne kadar kalacağımızı, yani hayatımızı, ömrümüzü, kaç gün yaşayacağımızı, kaç ay yaşayacağımızı, kaç hafta yaşayacağımızı yeryüzünde Allah'ın verdiği nimetlerden ne kadar alacağımızı, ne kadar harcayacağımızı sayı olarak hiç kimseye bildirmemiş. İçinizde ne zaman hayattan ayrılacağını, ne zaman hayata veda edeceğini, ne zaman ruhunun bedenini terk edeceğini içinizde bilen var mı? Mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Allah-u Teala'nın bize verdiği ömür sayılıdır. Yani Allah'ın ilminde her bir insanın yeryüzünde, toprağın üzerinde ne kadar yaşayacağı, kaç sene, kaç ay, kaç hafta, kaç gün yaşayacağı Allah katında belli mi değil mi, ne dersiniz? Belli mi? Belli ama bize bildirilmemiş. Onu yalnız Allah biliyor. Yani bize Rabbimizin biçtiği ömür belli. Bize takdir buyurduğu hayatın günleri sayısı belli. Ama sana bildirmemiş. Sen bilmiyorsun. Bu nokta üzerinde çok durmak lazım. Niye durmak lazım? Çünkü zamanımızın bütün isyanları, günahları, kusurları, belaları, musibetleri bu husustaki gafletten ileriye geliyor. Bu noktadaki yanlış anlamadan, hatadan ortaya çıkıyor. Bu noktaya geçen dersimizde biraz vaktimiz sınırlı olduğu için fazla temas edememiştik. Bugün bu noktayı biraz daha açayım. Ondan sonra ömrünü, zamanını, hayatını bir Müslümanın nasıl değerlendirmesi gerektiğini kısaca izah edeyim. Arkasından da geçen cuma söylemiştim. Bir Müslüman kadının hayatını Kur'an'a konuşmasını, tavrını, tarzını, yapmasını, kapmasını nasıl Kur'an'a uydurduğunu, ayet ayet nasıl yaşadığını misal olsun diye arz etmeyi söylemiştim. Zamanımız kalırsa onu da arz edeyim. Değerli kardeşler, gördüğünüz gibi Ramazan ayı başından beri hakikaten rahmet ayı olduğunu gösteriyor. Rahmet. Belli zaten. Kışın ortasında güneşli bir mevsim. Birdenbire gökyüzü açıldı, bahar şekline dönüştü. İnsanlar camilere dolup taşıyor. Geceleri sahura, yağmur olmadığı için, soğuk olmadığı için, çetin bir hal olmadığı için sahura kalkanlar da hayli yoğun şekilde sahura kalkılıyor. Teravih namazlarına camiler dolup taşıyor. İftar Çankaya Köşkü'nden başlayan iftar sofraları ta otellere kadar iniyor. Herkes iftar verir. İftar, iftar, iftar. Sinemacılar, tiyatrocular, medyacılar, mafyacılar, siyasetçiler, tüccarlar, herkes herkese iftar veriyor. Ramazan'ın sofralar açılmış, sahneler açılmış, hayır hasenat daha fazla bir şekilde devam ediyor. Camilerden caddelere rahmet akıyor, bereket akıyor fakirlere, yoksullara olduğu kadar. Ramazan bütünüyle rahmet olarak devam ediyor. Günahlar azaldı. Gazinolar, eğlence yerleri Ramazan'da seyrekleşti, esnekleşti, azaldı. günahkarlar, zalimler, günahları kışkırtanlar, günahları işleyenler, günah ticareti yapanlar, fuhuş ticareti yapanlar Ramazan'da fazla müşteri bulamıyor. Heriflerin müşterileri azaldı. Çıplak resim basıp satan gazetelerde muazzam düşüş var. Pavyonlarda düşüş var. Gazinolarda düşüş var. Yılbaşı belası arzuladıkları gibi olmadı. Yılbaşında öğrendiğimize göre, araştırmamıza göre her sene yılbaşında Bursa'nın Uludağ'ı, Uludağ'ında sabahlara kadar bir ay öncesinden yer bulunmazken o çılgınlar, o günahkarlar, asiler, mücrimler bu karlı havada Bursa'nın Uludağ'ında sabahlara kadar içkisiyle, kumarıyla kaynaşırken bu sene hiç kimse gitmemiş. Oteller bomboş. Sorun Bursalılara göreceksiniz. Güzel bunlar. Bunlar güzel ama sana göre güzel. Karakollara sorun, emniyet müdürlüklerine bağlı karakollara. Ramazan geldiği zaman diyor polislerimiz, komiserlerimiz, emniyet amirlerimiz, Ramazan geldiği zaman biraz nefes alabiliyor. Olaylarda azalma var. Çatışmalar azalıyor. Boğuşmalar azalıyor. Hastanelere gidin, kanamalı hastaların dışında fazla hasta gelmiyor. İğne olacak iftardan sonra, ilaç alacak iftardan sonra, doktora gidecek iftardan sonra, gündüz hastanelere nefes alıyor. Bunlar tabii çok güzel neticeler. Ama kardeşler, Müslümanlar için bunlar çok güzel. Peki bu günahları işletenler, günah sektörleri, fuhuş sektörleri, uyuşturucu sektörleri, haramları, günahları köpürtenler, isyanları, cürümleri, belaları kışkırtanlar, içki içmeyi tahrik edenler, eğlenceyi teşvik edenler, pavyonlara insanları davet edenler, Ramazan'dan zarar görüyorlar, Ramazan'dan rahatsız oluyorlar. Öyle mi değil mi? Siz söyleyin. Ramazan'dan rahatsız bu adamlar. Vallahi rahatsızlar. Camilerin dolup taşmasından rahatsız oluyorlar. Televizyon kanalları fazla müşteriyi çekemiyor. Niye? Cemaat camide. Akşamları camiler var. Teravih namazları var. Sohbetler var, vaazlar var. Gece sahura kalkılıyor, ibadet maksadı var. Kim çıplak karıyı seyredecek? İbadet niyeti var, ibadet tasavvuru var, ibadet hayatı var. Onun için bu pislik yayanlar, fuhuş yayan televizyon kanalları vallahi rahatsız. Müslümanların bu halinden rahatsız. İslam'ın bu halinden rahatsız. Ne yapması lazım? İntikam alması lazım. Bu rahatsızlığını açığa vurması lazım. Nasıl açığa vuruyor? İşte bir takım adamları bulup televizyon kanallarında tam belli zamanlarda İslam üzerinde tartışmalar yaparak kadınlar şöyle olabilir mi, olamaz mı? Cenaze namazı mı, cuma namazı mı, teravih namazı, teravih 20 rekat mı, 8 rekat mı, 4 rekat mı? Hayızlı kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi, okuyamaz mı? Cülük olarak Kur'an-ı Kerim ele alınır mı? Hani çok Kur'an-ı Kerim okunuyor ya, herif rahatsız. Müslümanları şüpheye düşürmek, vesvese vermek, İnsanların kafasını allak bullak etmek, düşüncesini, beynini, aklını çelmek, tek kelimeyle Ramazan'ın rahmetini, bereketini sabote etmek, bombardıman etmek için televizyon kanalları anlaşmış gibi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ramazan'daki rahmetten intikam alıyorlar hainoğlu hainler. Müslümanların huzurunu, sükununu, sekinetini, sükunetini, sessizliğini, aklına, beynine, zihnine gelen sakinliği, sükuneti bozmak için ilahiyatçı adıyla İslamcı yazar, araştırmacı yazar, falan karı, falan herif, falan pro, falan profesör, bir kürü hokkabaz, iblis, İslam'ı içinden kemirmekle görevli adamları çıkarıp Müslümanların Ramazan'ın huzurundan intikam almaya başlamadılar mı? Bunun farkında olmamız lazım. Adamlar intikam alıyor. Ramazan geldi, herif karıyı satamıyor, içkiyi fazla satamıyor. İslam'dan intikam alıyor, Müslümanlardan intikam alıyor. Ve siz de aval bu televizyon kanallarını seyrediyorsunuz. Ve bu heriflerin konuşmalarını dinliyorsunuz. Uluyan köpeklerin sesini dinleyin, bunları dinlemeyin Müslümanlar. Yazık kulağınızın zarına, yazık gözünüzün nuruna. Adamların maksadı, bu televizyonların maksadı İslam yayılsın, İslam kuvvetlensin, İslam genişlesin diye değil. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki bu maksatla değil. Müslümanlar şüpheye, tereddüde, vesveseye düşsün. Aa böyle de oluyormuş ya, eski hocalar kötü adamlarmış, İmam-ı Azam kötü adammış diyor. Cünüp Kur'an-ı Kerim okunuyormuş da bu İmam-ı Azam Allah'a iftira etmiş, insanlar abdestsiz Kur'an okumasın diyerek kötü bir iş yapmış diyorlar. Şüpheye imamlardan, Ebu Hanife'den insanları soğutmaya, şüpheye düşürmek için Müslümanlardan Ramazan'da intikam alıyorlar. Zavallı Müslümanlar da seyrediyor. Dinliyor bunları. Ya Rabbi ne olacak bilmiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülkede İslam'a bu kadar pervasızca vallahi saldırılamaz. Vurun Müslüman'a diyor, vurun. Müslüman'ın sahibi yok. Vurun Müslüman'a. Ne olacak, nereye kadar vuracaksınız? Adamın hayatta camiyle alakası yok, cemaat arasında görünmüş değil. Secdede, seccadede adamın hiçbir payı yok. 95 yaşına gelmiş, ne olduğu belli değil. Vay efendim diyor, namaz diyor, Türkçe kılınsın, Kur'an Türkçe okunsun. Adam hayatta Kur'an'dan bir ayet okumamış. Tarihçi. Önüne koysanız da şu Kur'an'dan bir ayeti orijinal olarak oku da dinleyelim. Kur'an'dan bir kelimeyi bilmiyor adam. Ama namazlar Türkçe kılınsın diyor. İmamlar namazı Türkçe kıldırsın diyor. Allahu Ekber diye namaza durulmasın. Tanrı uludur diye namaza durulsun diyor. Şu hayvana bak. Ne olacak? Müslümanlar peki nasıl birleşecek? Türkçe namaz kılarken geldi yabancı bir adam. Nasıl o imama uyacak? Ben Türk değilim diyecek. Ben Türkçeyi bilmiyorum diyecek. Kavga çıkacak, çatışma çıkacak, İslam birliği paramparça olacak. Zaten bu zalimlerin de maksadı o. Kardeşler dinlemeyin. 70 sene o zalim televizyon kanallarını dinleseniz 70 santim ilerleyemezsiniz. Hiçbir bilgi sahibi olamazsınız. Çünkü adamların vazifesi Müslümanları bilgilendirmek değil, şüphelendirmek. Bu inceliği anlayalım. İşte Cenab-ı Hak Ramazan günlerini sayılı kelimesiyle ifade ediyor Kur'an'da. Sayılı, saymış. Günü belli. Ama hikmet-i ilahiye, Allah'ın hikmeti, insanların hayatı ve hayatında ne kadar hayatta kalacağı, yeryüzünde kaç sene, insan olarak kaç sene yaşayacağımızı Allah bize bildirmemiş. Bildirmemiş. Hiç kimsenin ne zaman öleceğinden haberi yok. Hiç kimsenin nerede öleceğinden haberi yok. Hiç kimsenin nasıl öleceğinden haber yok. Nasıl öleceksin? Havada mı öleceksin? Karada mı öleceksin? Denizde mi öleceksin? Bir arabanın tekerlekleri altında ezilip mi öleceksin? Yatağında mı öleceksin? Dükkanında mı, atölyede mi, hastanede mi, ameliyat masasında mı? Kimse bilmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun üzerinde durmak lazım. Bu konuları çok işlemek lazım. Adam öyle zulüm yapıyor, öyle haksızlık yapıyor, öyle hırsızlık yapıyor ki hiç ölmeyecek, hesap vermeyecek, Allah'ın huzuruna çıkmayacakmış gibi. Bu ne biçim şey ya? Cinayetler aldı başını gidiyor. Soygunlar, hırsızlıklar, haksızlıklar, hayasızlıklar, namussuzluklar aldı başını gidiyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç Allah yokmuş gibi, hiç ahiret yokmuş gibi, hiç hesap günü yokmuş gibi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Herkesin gideceği yer belli. Tebârekellezî biyedihil mülk ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halagal mevte vel hayâte liyebluvekum neyyüküm ahsenu amelâ. Bu ayetler Kur'an'da niçin ifade edilmiş? Ellezî Allah öyle bir Allah ki halagal mevte, ölümü yaratmıştır. Yeryüzünde görüyorsunuz, duyuyorsunuz, yaşıyorsunuz, biz de şahitsiniz. Yeryüzünde Kur'an'a göre ölümden daha mutlak bir gerçek yoktur. Yeryüzünde yegane gerçek ölümdür. Ölüme kafa tutan, ölüme karşı koyan, ölümü mağlup edecek olan bir varlık yeryüzüne gelmiş mi, gelmemiş mi? Gelmemiş. Gelmesi de mümkün değil. Yeryüzünün mutlak hakikati ölümdür. Ona boyun eğmeyen, bu akibete mahkum olmayan kimse yok. Ama sanki bunlar yokmuş gibi, hiç ölüm yokmuş, ölecek değilmiş, dünyadan gidecek değilmiş. Ya bu nasıl şuursuzluk, bu ne biçim bir toplum haline geldi bu insanlar? Eyyâmen ma'dûdât, sayılı günler, hepimizin ömrü sayılı, alacağımız belli, vereceğimiz belli. Bakın bir rapor arz edeyim. Yeryüzünden ne alıyoruz? Bir misal olsun diye. Bir kitaba alınmış bir rapordan size birkaç satır okuyayım. 70 yıl yaşayan bir insan, yeryüzünde 70 sene. Hani yaşı 70, işi bitmiş diyorlar ya, 70. Ve şu bir rakam, 70 yıl dünyada yaşayan bir adam toplam 25.550 gün yaşamış oluyor. 25.550 gün. Günü belli sayılı. 25.550 gün yaşadın dünyada, 70 sene. Bu müddet zarfında, bu 70 yıl zarfında, bu 70 yıl içinde tamamı 3 vagon tutan 45 ton ağırlığında yemek yemiş oluyor ortalama. 45 ton yemek. 70 senede. Araştırmışlar tabii. Devam ediyor. Arz edeyim. 14 bin litre dolusu ter döküyor insan 70 senede. 14 bin litre ter. Ter biliyorsunuz sıvı. İki tanker dolusu 35 bin litre su içiyor. 15 bin litre tükürük üretiyor, tükürüyor. 24 yıl uyuyor, 17 yıl da hayatta kalıyor. Bir insan gücüne tekabül eden 2200 beygir gücü enerji sarf ediyor 70 senede. 125 bin kilometre yol yürümüş oluyor. 70 senede bir insan 125 bin kilometre. yol yürümüş oluyor. Bu sayıyla hani gidiyor geliyor akşam sabah alıyor ve bütün bu yürüyüşlerini toplamışlar. 125 bin kilometre yol mesafe kat etmiş gibi oluyor. Bu sayıyla dünyanın çevresini insan 3 defa dünyayı dolaşmış oluyor böyle. 3 defa dünyanın tamamını. Ayrıca 300 bin metre yükseğe çıkmış oluyor. Eğer tiryaki ise, sigara tiryakisi ise, onu da hesaplamışlar, bütün ömrü boyunca 11 kilometre uzunluğunda sigara içiyor. 11 kilometre. Hale bak. Hayatta çektiği ızdırabın haricinde 288 ton ağırlık kaldırıyor. 288 ton ağırlık kaldırmış oluyor 70 senede. Banyosuyla yıkanmasıyla toplam 101 gün suda kalıyor. 101 gün suda kalmış gibi oluyor. Normal konuşan bir adamsa 70 sene boyunca 80 milyon kelime söylüyor. 80 milyon kelime. Bütün bunlara rağmen ömür kısa. İnsan denilen varlık aciz ve zayıf. Ömür dünyada geçen günler, yaşama, zevk-ü sefa, lezzetli nimetler, keyfi hayat hiç kimseyi kurtaramıyor. Bütün varlığıyla, saltanatıyla, mülküyle, hürriyetlerini, zürriyetlerini, mülkiyetlerini bırakıp gelip ölüme teslim oluyor. Kaçmak mümkün değil, kaybolmak mümkün değil, yok olmak mümkün değil. Değerli kardeşler, o zaman bu sayılı günlerimizi ve dakikalarımızı nasıl geçirmemiz lazım? O kadar hassas, titiz, dikkatli, hesaplı hareket etmek zorundayız ki hesap gününde perişan olmayalım. Haklı haksız demeden, haram helal demeden, iyi kötü demeden, gözü kapalı, kalbi kapalı nereye insan gidebilir? Nereye kadar gidebiliriz? Bakın haramlar, günahlar Türkiye Cumhuriyeti'ni sallıyor, sarsıyor. Büyük Millet Meclisi'ni haramlar sallıyor mu sallamıyor mu siz söyleyin. Düşünün. 200 milletvekilinin dosyası var. Dokunulmazlığı kaldırılsın diye dosya tanıdı. Kimisi ırza tecavüzden, kimisi rüşvetten, kimisi adam kayırmadan, hepsi haram. 200 milletvekili haram dosyalarıyla sırada bekliyor. Günahlar o kadar çoğalmış, yığınlaşmış, dolmuş, taşmış ki Büyük Millet Meclisi'ni tamamen işgal etmiş haramlar. Bunu nereye gidecek bu vaziyet? Haramlardan sakınmadıktan sonra Allah'tan nasıl korktuğunuzu söyleyeceksiniz? Haramlardan, günahlardan sakınmadıktan sonra hangi cennete gireceğinizi umacaksınız? Her zaman söylüyorum. Ramazan'da görüyorsunuz Cenab-ı Hak imsak dediğimiz saatten yani oruca başlama saati, iftar dediğimiz saat orucu açma saatine kadar, imsakten iftara kadar normal bize helal olan yemekleri, içmekleri, helalimiz olan, öz nikahlımız olan hanımları, onlarla ilişkide bulunmayı, mutfağımızda bizim öz malımız olan ekmekleri, yemekleri yemeyi Ramazan'da bize siz söyleyin ne yapmış oluyor? Vallahi haram etmiş oluyor. Şu anda bir damla su içseniz haram işlemiş olursunuz. Haram ne demek? Allah'ın emrini dinlememek. Bu kadar basit. Düşünün ki Ramazan'da kendi öz malımız, alnımızın teriyle aldığımız ekmeği yemek bile bize haram oluyor. Daha başkasının malını yiyebilir misiniz? Soruyorum. Başkasının malını yiyebilir misiniz haram olduğu halde? Kendi malını Ramazan'da yiyemiyorsun iftardan imsaka kadar. Yapmayın Müslümanlar. Oruç boşuna tutulmaz. Haramlardan sakınmayacaksınız. Günahlardan sakınmayacaksınız. Allah'ın hudutlarına riayet etmeyeceksiniz. Niye oruç tutuyorsunuz? Orucun insanlara vereceği şey nedir? Vallahi oruç yemekten içmekten kesilmek değildir. Nefse hakimiyettir, ağza hakimiyettir, kulağa hakimiyettir. Dürüst olmanın, haramlardan sakınmanın eğitimidir. Eğitim görüyorsunuz. Kardeşler yine cemaat sıkıştı. Kapıda kaldı, kenarda kaldılar. Geçen cuma dediğimiz gibi yine sıklaştıracağız. Başka çaremiz yok. Hadi inşallah mümkün mertebe saflarımızda boşluk bırakmayalım. Aralık bırakmayalım. Ne kadar doldurmak mümkünse, ne kadar sıkışmak mümkünse o kadar sıkışalım, dolduralım. İkinci bir ikaza gerek kalmasın. Zamanımız azaldı. Muhterem kardeşler, değerli insanlar, temiz Müslümanlar, Allah'ın evinde Allah'ın rızasını arayan insanlar. Burada ne arıyorsunuz? Vallahi Allah'ın rızasını arıyorsunuz. Başka ne arayacaksınız? Öyleyse değerli kardeşlerim, Ramazan orucunun, teravih namazının, sahur saatinin, iftar saatinin bize vermesi gereken mesajları, manaları alabilmemiz lazım. Almamız lazım. Ve bunun da icabını yerine getirmek lazım. Zaman zaman anons işitirsiniz. Hani eskiden daha çok oluyordu, şimdi olmuyor. Sular idaresi, mesela İSKİ. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi zaman zaman bakım yapmak maksadıyla falan falan muhitlere, falan semtlere, Fatih, efendim işte Koca Mustafa Paşa falan semtlere 3 gün mühletle, 3 gün müddetle su verilmeyecektir, suyu veremeyeceğiz, su verilemeyecektir diye anons edildiği radyolardan, televizyonlardan söylendiği oluyor mu, olmuyor mu, ne dersiniz? Oluyor, su vermiyor, üşküsü yok. Bu haberi aldığı zaman, bu anonsu işittiğin zaman tedbirsiz kalmıyorsun ki, hareketsiz kalmıyorsun ki, neme lazım demiyorsun ki, ooo sular kesilecekmiş, 3 gün su yokmuş diye ne kadar plastik bidon, ne kadar kazan, ne kadar alet varsa tedbir alıp hazır suyla o boş kapları, boş gidonları dolduruyor musunuz, doldurmuyor musunuz? Allah aşkına cevap verin ya. Habere itibar ediyorsunuz. Canım ne lüzumu var demiyorsunuz, nemize lazım demiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de hayattan sizi alacağım diyor Cenab-ı Hak. Ellezî halakal mevte. Sizi hayattan alacağım, tezgahınızdan, evinizden, karınızdan, yatağınızdan sizi alacağım diyor. Niye tedbir almıyorsunuz? Niye boş kaplar duruyor? Niye amel-i salih işlenmiyor? Niye zekatlar verilmiyor? Niye namaz kılınmıyor günde 5 defa? Niye hayır-ı hasenat yapılmıyor? Bir sular idaresinin anonsuna gösterdiğin dikkatin niye milyonda birini Allah'a göstermiyorsun? Yapmayın Müslümanlar. Vallahi kötü gidiyoruz. Yanlış gidiyoruz, hatalı gidiyoruz. Ne zaman dünyadan gideceğini, hayattan ne zaman çekileceğini bilmeyen adam nasıl karşılıksız çek verebilir? Nasıl tahsili mümkün olmayan senet verebilir? Bunu hangi zalim yapar, hangi hain yapar? Yapmayın Müslümanlar. İş adamlarına sesleniyoruz, iş adamlarına. Ya Peygamberimiz buyuruyor ki, işçinize yediğinizden yedirin. İşçinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları da insan kabul edin. Şimdi nerede? Asgari ücrete mahkum etmiş işçiyi, Adam evine et alabiliyor mu, zeytin, peynir alabiliyor mu? Düşünmesi dahi mümkün değil. Zalim ahu zalim, servet üstüne servet diliyor. Bunlar Müslüman olabilir mi? Bunlara nasıl Müslüman diyorsunuz? İşte bütün bunlar Ramazan'da çözülmesi lazım. Ramazan'da buzlar erimesi lazım. Avucunuza koyduğunuz kar topu gibi. Şimdi dışarıda kar olsaydı avucunuza bir kar topu alırdınız. O kar topu avucunuzda ne olurdu siz söyleyin. Vallahi erirdi. Eğer Ramazan'ın avucunda günahlarınızı eritemiyorsanız yazıklar olsun. Ramazan Allah'tan uzanan bir avuçtur. Koyun günahlarınızı, erisin gitsin. Ramazan'ın mesajı bu olmalı, manası bu olmalı. Ramazan bu hissiyatı insana vermeli. Ramazan'dan sonra daha merhametli olmak zorundayız. Daha muhabbetli, daha birlikli, daha dirlikli, daha insanlar ile münasebetli olmamız lazım. Daha insanlar birbirine yakın olması lazım, kapıları daha çok çalması lazım. Birbirinden uzaklaşan insanlar, oruç tutsa ne olur, namaz kılsa ne olur, hakikatine ulaşamamış demektir. Değerli kardeşler, zaman azaldı. Bakın, yeryüzünde Allah'ın razı olduğu hayatı yaşamadıkça, onun rızasına ulaşmanın imkansız olduğunu söyledim. Bir misal olsun diye kitaplarda yaşlı bir kadının halini ayet ayet size açıklayacağım demiştim. Zaman azalıyor, onu arz edeyim, söz verdim diye. İsteyen kardeşlerimiz de oldu. Birkaçıyla sohbet yaptık, o örneği, o misali verdik. Hocam, cuma kürsüsünden de bunu bize anlatır mısın diyenler oldu. Arz ediyorum. Alt kapta biraz daha yer varmış. Ayakta kalan yahut yer bulamayan kardeşlerimiz, çünkü konuşma oraya da hoparlörle ulaşıyor. Hemen bulunduğumuz yerin altında da cemaat için yer var diyor hocam. İnebiliriz. Değerli kardeşler, her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum, hesap gününde Allah bize verdiği hayatın hesabını Kur'an'a göre bizden isteyecek. Öyle mi değil mi? Evet evet. Hayatımızın hesabını Allah Celle Celaluhu vallahi Kur'an'a göre bizi yargılayacak. Yani oradaki esas sorgulamanın esası Kur'an'a göre, yargılamanın esası Kur'an'a göre, cennete ve cehenneme gitmenin esası neye göre olacak siz söyleyin? Kur'an'a göre. O zaman Kur'an çok mühim. Hayatımızı Kur'an'a uydurmak zorundayız. Canım falan partinin falan pırtının prensiplerine seni Allah falan partiye göre hesaba çekmeyecek ki. Falan şahsın ilkelerine ve inkılaplarına göre seni Allah o ilke ve inkılaplara göre hesaba çekmeyecek ki. Öyle mi değil mi? Kur'an'a göre çekecek hesaba. Sen Kur'an'dan sorumlusun. Sana ne onun şunun bunun lafından. Buraya ağırlık verelim. Bu noktaya ağırlık verelim. Vallahi ebedi, ebedi saadetimiz buna bağlı. Dünyada da hayatta da huzurumuz buna bağlı. Şimdi o misali arz ediyorum. İslami eserlerde, kaynaklarda, kitaplarda çok ünlü İslam alimlerinin adı geçiyor. Büyük İslam alimleri var. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Mübarek. Abdullah İbni Mübarek. Mübarek'in oğlu Abdullah diye geçiyor. Büyük bir fıkıh alimi. Müstedrek kitabında şunu şöyle anlatıyor. Bizzat onun ağzından size naklediyorum. Hac yolculuğu için çıkmıştım diyor. Hac yolculuğu. Hacı bitirmiş dönüyor. Yolda akşama yakın yolda bir karaltı. Karaltı. Hani ne çok karanlık ne çok aydınlık. Bir karaltı gördüm diyor. Yolda bir karaltı gördüm. Yaklaştım. Baktım ki ihtiyar bir kadın. Dikkatinizi rica ediyorum. Sırtında yünden bir elbise. başında da yünden bir örtü. Yaşlı bir kadın. Yaklaştım, selam verdim diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Yaşlı kadınlara selam kolay rahat verilir. Benim selamımı işitti. Ancak ve aleykümüsselam demedi diyor. Hani selamın alınış şekli belli. Demedi. Yasin suresinin 58 numaralı ayetiyle cevap verdi. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yasin suresinden bir ayet okuyarak mukabele etti. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Hepiniz biliyorsunuz. Buralarda ne arıyorsun dedim. Tek başına yaşlı bir kadın ne arıyorsun buralarda dedim. Zümer suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi diyor. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Yolunu şaşırmış olanlara Allah'tan başka kılavuz yoktur ayetini okudu. Anladım ki yolu şaşırmış diyor. Kılavuzu, yani kafileyi kaçırmış. Yolunu kaydetmiş. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinin birincinin ayetini okuyarak cevap verdi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram. Devam edin. İlel mescidil aksa. Hani Miraç gecesini Rabbimiz anlatırken İsra'da Habibini, Resulünü Mekke'deki mescidi haramdan alıp Kudüs'teki mescidi aksaya götürdüğü ayet kelimesi var ya, bunu okuyarak cevap verdi. Anladım ki diyor, Mekke'de hacını yapmış, Kudüs'e Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiyor. Hedef orasıymış. Ayetle cevap veriyor. Kaç gündür buralardasın dedim. Kaç gündür buralarda yapayalnız duruyorsun, bulunuyorsun diye sordum. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Selase leyalin seviyya. Tam 3 gündür buralardayım dedi diyor. Ayet de öyle zaten. Yanında yiyecek, içecek bir şeyin var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim. Yanında yiyecek var mı dedim. Şuara suresinin 79 numaralı ayetini okuyarak cevap verdi. Vellezî hüve yut'imuni ve yeskînî. Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Anladın ki diyor, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki neyle abdest, hadi yemek içmek için tamam. Neyle abdest alıyorsun? Yanında su yoksa, bu tenha yerlerde su bulunmuyorsa neyle abdest alıyorsun diye sordum. Maide suresinin 6. ayetini okuyarak cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Suyu bulamadığınız zaman toprakla teyemmüm edin ayetini okudu diyor. Anladın ki teyemmümlüymüş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var. Sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayetini okudu. Sümmetin musiyame ilerleyil. Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini okudu. Anladın ki oruçluymuş kadın diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil, bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَفَوَّهَا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ Bakara 185 okudu, 158 okudu. Allah için nafile oruç tutarsan mükafatı da Allah verir ayetini okudu. Anladın ki nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Hani insan olarak benim gibi niye konuşmuyorsun? İnsan olarak benim gibi niye cevap vermiyorsun? Niye ağzından hep ayet, ayet, ayet benim gibi konuşsana dedim diyor. Kaf suresinin 18. ayetini okuyarak cevap verdi. اَيَعُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيمٌ İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler zapta geçiriyor. Allah Allah! Kimin nesisin? Kimlerdensin? Kimin nesisin diye sordum. İsra suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اللّٰهِ تَكَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bir hesaba çekecek dedi diyor. Seni alakadar etmeyen şeyin peşine düşme. Ayetle. özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim diyor. Hemen Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. La teslime aleykümül yevm, yağfirullahu lekum ve hu erhamurrahimin. Benim Rabbim erhamurrahimindir, seni azarlayacak değilim, Allah seni affeder dedi diyor. Ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor, böyle ha konuşuyorlar. Seni kafileme, deveme bindirip kafileye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir, mükafatını verir. Anladım ki diye gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diyor yere. Çöktü deve, binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına. Yaklaştı binmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kullil müminine yaguddu min ebsarihim ve yahfazu furucehum. Mümin erkeklere söyle, yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Ayet okuyor kadın. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Binerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı. Birdenbire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudum. Deveyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah İbn-i Mübarek. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum. Hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor. Hu hu filan diye bağırarak hızlı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. Vaksıd fi meşşik vardud min savtik inne enkerel esvati le savtul hamir. Ayet. Vaksıd fi meşşik, yürümeni mutedil yap, ortalama yürü, mutedil yürü, güzel yürü. وَعْدُدُ مِنْ سَوْتِكْ Sesini kıs, öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, ses çıkartma. اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ Seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayet bu. Öyle utandım ki diyor bana, niye bağırdığımı hayret ettim diyor. Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız bağırmak yerine elini kulağıma attım, şiir okumaya başladım diyor. Abdullah İbn Mübarek. Hemen diyor kadın Müzemmil suresi 20. ayetini okudu. Fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Şiir okuyacağına Allah'ın kelamı Kur'an'ı oku. Hemen ikaz etti diyor. Sana çok hayır verilmiş ey yaşlı kadın, ey mübarek kadın, sana çok Allah çok hayır vermiş dedim diyor. Zümer suresi 9. ayet okudu. اِنَّمَا يَتَزَكَّرُ اُلُوا الْاَلْبَابِ Ancak akıl sahipleri bunun farkına varabilir. Biraz yol aldıktan sonra ezan okundu mu? Toparlıyorum ben ezan. Bu çok uzun bu. Saatlerce süren bu. Biraz yol aldıktan sonra diyor tekrar konuşmaya başladım. Susup duramıyorum ki diyor. Halim adam Abdullah. Bir de kadının bu halini görünce hayretler içinde kalmış. Biraz diyor yol aldıktan sonra kocan var mı, senin kocan mocan var mı dedim diyor. Birdenbire diyor, birdenbire Maide suresinin 101 numaralı ayetiyle cevap verdi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُعْكُمْ Ey müminler, üzerinize düşmeyen şeylerden soru sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez. Ayetini okudu diyor. Anladım ki memnun kalmadı benim bu sorumdan. Kafileye yetiştik. Kafileye yetiştik diyor. Kavuşturdum, yetiştik. Kafilede kimin var? Kimin kimsen var mı kafilede diye sordum diyor. Kehif suresinin 46. ayetini okudu diyor. El malu vel belune zinetul hayati dünya. Mal ve çocuklar, oğul, oğullar, çocuklar dünya hayatının ziynetidir, süsüdür dedi. Anladım ki kafilede çocukları var diyor. Ayetten. Oğulların kafilede necidir, ne iş yaparlar, kafilede niçin bulunuyorlar diye sordum. Nahil suresinin 16. ayetini okuyup cevap verdi diyor. Ve alamat ve bin necmihum yehtedûn. Ve bin necm, necm yıldız demek. Ve bin necmihum yehtedûn. Onlar yıldızlara bakarak insanlara kılavuzluk ederler. Anladın ki bu kadının çocukları kafilede kılavuzmuş diyor. Hep ayet. Devam ediyor. Oğullarının adlarını sordum diyor. Çocuklarının isimleri ne? Adları ne diye sordum diyor. Ayet okuyarak hepsine cevap verdi. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا ayetini okudu. Anladın ki oğlunun biri İbrahim diyor. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا ayetini okudu. Anladın ki öbür olmadı da Musa diyor. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve ayetini okudu. Anladın ki üçüncü oğlu da Yahya diyor. Hep ayet. Bu sefer isimlerini de böyle diye ifade edince diye ben çağırdım. İbrahim, Musa, Yahya diye çağırdım diyor. Üç tane delikanlı geldi. Üç delikanlı geldi. Öyle nurlu yüzleri vardı ki ben ömrümde öyle nurlu, güzel insanlar görmedim diyor. Oturdular diyor. Annelerine sarıldılar, elini öptüler, oturdular diyor. Hepimiz oturduk. Tekrar yaşlı kadın diyor, ayet okumaya başladı. Ne yaparsa ayet. Şu ayet okumuş. Çok ilginç. Kehif suresinin 19. ayetini. فَبْعَسُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا فَلْيَعْتِكُمْ بِرِسْكٍ مِنْهُ. Ayetin manası şu. فَبْعَسُوا اَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ. Şu parayı alsın biriniz şehire gitsin. Şu parayı alsın içinizden birisi şehire gitsin. فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْكَى تَعَامًا. Yiyecek şeylere baksın, hangisi güzel, hangisi temiz bir yiyecekse فَلْيَتِكُمْ getirsin bir rızkın rızkı minhu. O çarşıdan yiyecek alsın, rızık getirsin de hep beraber yiyelim ayetiyle cevap verdi. Anladım ki diyor acıkmış ve misafire ve herkese yemek ısmarlamak duasıyla, gayretiyle çırpınıyor. Hemen diyor çocuklardan birisi koştu. Ve yiyecek getirdiler, getirdi diyor. Bir kucak yiyecek getirdi, önümüze koydu. Annelerinin, benim, hepimizin önümüze koydu diyor. Bunun üzerine kadın tekrar bir ayet okuyarak mukabele etti. Hakka suresi 29. ayet. Kulû veşrebû heniyen bimâ esleftüm fil eyyâbil hâliye. Ayetler. Kulû yiyin veşrebû için heniyen, helal olsun, afiyet olsun. Bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Geçmiş günlerde ve dakikalarda Allah rızası için yaptığınız hayırlara mukabil şimdi oturun yiyin ayetini okudu diyor. Yemek teklif ediyor. Ben diyor yemeğe oturmadım. Abdullah mübarek yemeğe oturmadım. Dedim ki diyor annenizin bu halini bana anlatmadan neden kendi lisanını konuşmuyor? Neden beşeri bir lisan konuşmuyor? Neden memleketinin dilini konuşmuyor da ne yaparsan ayette cevap veriyor. Bunun sebebini söylemeden vallahi lokma yemem dedim diyor. Onlar dediler ki diyor vallahi annemiz 40 senedir ne evde, ne köyde, ne bizim yanımızda, ne hiçbir yerde. 40 senedir Kur'an'dan, ayetlerden başka ağzından dünya kelamı çıkmıyor. Günahkar olurum, cehenneme giderim korkusuyla Kur'an'dan başka bir şey konuşmuyor dedilerdi. 40 senedir. Ve ben de şaşırdım diyor. هَذَا فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Bu ne üstünlük, bu ne yüceliktir ki Allah bunu sevdiğine ve dilediğine verir. Ve bu devam ediyor. İnşallah zaman zaman bu mükalemeyi, bu konuşmayı Kur'an'la nasıl bütünleştiğini, Kur'an'ı nasıl hayatına, hayatını da Kur'an'a nasıl özümleştirdiğini ifade için örnek olarak söyledim. Allah Kur'an'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ı yaşama, Kur'an'ı okumak ne kadar mühimse vallahi yaşamak o kadar daha mühim. Ondan çok daha mühim. Bakın şu ihtiyar kadının haline. Allah cümlemizi Kur'an'a göre düzenlenmeyi, Kur'an'a göre Kur'an'a indeksli olmayı, Kur'an ekseninde yaşamayı, Kur'an çizgisinde yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin. Ezan okundu. Rabbi Rahim-i Zülcelal bu vesileyle bütün oruçlarımızı kabul eylesin. Namazlarımızı makbul eylesin. Ramazan'ın biliyorsunuz ikinci yarısında başka hizmetler ve vazifeler daha var. Bunlardan birisi siz söyleyin nedir? Sadakayı fıtra, fıtır sadakası. Fitre vereceğiz. Ramazan'ın ikinci yarısında. Daha sonra zekat dediğimiz mali ibadetlerimizi eda edeceğiz. Lütfen geciktirmeyin. Ticaret mallarınızı sayın, hesaplayın, dökümünü yapın. 100 milyon çıktıysa 2,5 milyon zekat verin. 1 milyar çıktıysa 25 milyon zekat verin. 100 milyar çıktıysa ne kadar zekat vereceksiniz? 2,5 milyar vereceksiniz. İhmal etmeyelim, vallahi ihmal etmeyelim. Cenab-ı Hak cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Hastalarımız var, şifalar ihsan eylesin. Camilerimize, kurslarımıza, derslerimize, talebelerimize yardım eden kardeşlerimin mükafatını Rabbim cennet eylesin. Huzurunda rahmetiyle, bereketiyle tazit et.